ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องเหตุ8ประการแผ่นดินไหวโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เราก็เลยถือว่าไฟมันร้อนที่จริงเตโชนี่แปลว่าเดชเฉยๆเดชความกล้ากล้าในการทำให้กล้าอย่างแข็งหรือว่าทำให้กล้าอย่างละลายได้เก่งหรือทำให้เป็นก้อนให้เก่งก็กล้าทั้งนั้นแหละอุณหภูมิจริงอุณหภูมิทั้งเย็นและร้อนคืออุณหภูมิทั้งนั้นที่ทำปฏิกิริยากันที่เกิดการปะทะกันผัสสะจึงจะมีปฏิกิริยาจึงจะเกิดเตโชธาตุเพราะในนี้ท่านไม่ได้บอกไว้เลยในเตโชธาตุปฐวีน้ำลมและอากาศไม่มีไฟเตโชธาตุจะเรียกว่าวิญญาณมันก็ไม่กระไรนักมันก็ไม่เที่ยงทีเดียวมันก็ไม่ถูกตรงทีเดียวมันก็เป็นพลังงานเป็นเตโชธาตุถ้าเรารู้ไฟนั้นนั่นเป็นวิญญาณที่เราไม่รู้ไฟนั้นเราไปเรียกมันว่าไฟมันเป็นวิญญาณได้ยังไงไฟนั้นมันถูกรู้ต่างหากเราจะเป็นวิญญาณถ้าไม่ถูกรู้เราเรียกว่าวิญญาณก็เป็นวิญญาณร้ายวิญญาณมารเผาผลาญคุณนั่นแหละดับมันพยายามลดเตโชธาตุนั้นลงนะอีกประการหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ถึงความเป็นผู้ชำนาญในทางจิตหรือว่าเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเขาเจริญปฐวีสัญญาเพียงเล็กน้อยเจริญอาโปสัญญาอย่างแรงกล้าเขาย่อมยังแผ่นดินนี้ให้สะเทือนสะท้านหวั่นไหวได้อันนี้เป็นปัจจัยข้อที่2เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นอำนาจของผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีฤทธิ์ทางธรรมก็สามารถทำให้แผ่นดินไหวได้เพราะสามารถรวมพลังจิตนั้นบอกแล้วว่าในคนนี่มีพลังเท่าพระอาทิตย์เพราะถ้าพระอาทิตย์จะเขยื่อนตัวหน่อยอย่าตะแบงนิดหน่อยปะโถโลกขี้คลานจะไหวก็พระอาทิตย์อยู่บนโลกนี่แท้ๆแล้วทำไมจะไหวไม่ได้เราจะทำให้ดินน้ำไฟลมมันเคลื่อนไม่ได้ยังไงได้นะแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่เกินเราคิดถ้าเราจะทำให้โลกไหวเล่นแบบนั้นก็อย่าไปทำเลยอีกประการหนึ่งเมื่อใดพระโพธิสัตว์จุติจากชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะลงสู่ครรภ์พระมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนสะท้านหวั่นไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่3เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏพระโพธิสัตว์ก็บอกแล้วว่าจิตโพธิสัตว์จิตหยุดของเราปรากฏขึ้นจุดใดในโลกที่มันหยุดสิ่งนั้นไว้ได้เหมือนกับลมเนี่ยมันพัดอยู่ลมมันพัดอยู่แล้วเราก็เลยทำช่องว่างขึ้นเกิดขึ้นที่ตรงช่องลมนี้ฟังดูดีๆนะลมกำลังพัดปึ๊บแล้วมีใครควักลมนี้ทำช่องว่างปั๊บช่องว่างนี่คือโพธิคือหยุดคือพักคือจบใช่ไหมควักช่องว่างนี้ออกมาพับได้จุดหนึ่งไอ้ลมนั้นจะพัดแรงวื้อไปเลยไหมพัดไหมลมมันกำลังพัดอยู่นี่เพราะว่าลมมันก็ต้องพัดไปตามอำนาจของไอ้นี่มันก็ผลักดันกันไอ้ลมนี่ก็ลมนี่ก็ลมมันก็ต้องพัดไปหมู่มันดันกันไปมากกว่านี้มันก็ดันไปไม่ได้มันก็ดันกันอยู่มีอนูที่เราควักอนูนี้ออกมาให้มันว่างลงเลยเป็นพอสเป็นเปล่าเป็นจุดกลวงออกมาก็ไม่มีที่ว่างแล้วลมนี่มันจะพัดดับพัดได้ไปทันทีไหมทันทีมันจะเกิดความไหวแรงฟุบขึ้นไปทันทีชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะงั้นพระโพธิสัตว์นี่คือผู้ที่รู้จุดหยุดอ่ะหยุดนี่หยุดพอหยุดขึ้นมาทีใดทุกอย่างก็กระเทือนไปเหมือนกันกับลมกระเทือนอย่างนี้นี่อธิบายข้างนอกเป็นปุคลาธิฐานมันก็จะเป็นนี้ตัวเราล่ะตัวเราถ้าเกิดจิตหยุดของเราขึ้นทีใดตอนแรกๆยิ่งใหม่ๆที่นี่เราไม่รู้เลยไม่มีธาตุรู้เลยนะหยุดกึกได้วาบเลยโอ้โหวิวลงไปเลยโอ้โปร่งบางว่างเปล่าปล่อยอย่างนี้ที่เหลือมันชัดเลยมันเป็นสภาวะที่เราสัมผัสอู้หูวาบอุ้ยมันวงเวงเปล่าว่างเบาหวงดีเหลือเกินนะก็ร่างกายต่างๆก็ปรับใหม่อีกก็เกิดร่างกายสั่นสะเทือนสะท้านขึ้นได้เรียกว่าปิติเกิดอาการร่างกายก็เกิดพร้อม ถ้ายิ่งวงเวียนวงเวียนอาการกายก็มาปรับใจเลยปรับไปเลยบางทีถึงไข้ขึ้นบางทีถึงไข้ขึ้นได้นะอันนี้อธิบายให้เห็นเป็นธรรมาธิฐานที่ตัวคนด้วยพระบริษัทเกิดก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นแผ่นดินก็คือแผ่นดินร่างกายเรามันก็เกิดได้ในตัวข้างนอกถ้าเผื่อว่าเรามีฤทธิ์เดชมากมายถึงก็จะเชิญถึงข้างนอกด้วยก็เป็นไปตามธรรมเพราะอย่าไปอยากนะแหมเรานี่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็อยากให้แผ่นดินกระเทือนเราจะได้ใหญ่ไม่ใหญ่อยากให้ใหญ่มันก็ไม่ใหญ่แต่ถ้าเราใหญ่จริงแผ่นดินจะกระเทือนข้างนอกด้วยไม่อยากมันก็ต้องเกิดไม่อยากมันก็ต้องเกิดเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปสงสัยอะไรเอาละวันนี้6โมงกว่าแล้วฟังกันเอาไว้เพราะว่าการที่จะได้มีโอกาสมานั่งอธิบายกันโดยเฉพาะเอาพระไตรปิฎกมานั่งอธิบายไล่เรียงเป็นบทไปนี้ซึ่งได้เจตนาตั้งใจว่าจะให้มันเป็นตัวอย่างในอนาคตถ้าผู้ใดกระทำได้ก็จะได้กระทำเช่นนี้บ้างเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้เราเรียนเราไม่ได้เรียนในหลักใหญ่เราไม่ได้เรียนในหลักเกณฑ์พระไตรปิฎกเป็นหลักใหญ่เป็นหลักเกณฑ์เป็นธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตราเอาไว้พยายามมีตัวอย่างมีข้อศีลข้อวินัยต่างๆไว้เพื่อให้เราได้ใช้เป็นมาตรการหรือเป็นมาตรฐานที่จะพึงยังศาสนาเอาไว้ให้ได้แต่แล้วเราก็ได้เบี่ยงได้เลี่ยงหนีห่างเว้นไม่พยายามทำความเข้าใจที่ไม่พยายามทำความเข้าใจนี่แหละเป็นรากเหง้าไปหาทำแต่สิ่งที่ตนเองเข้าใจได้ง่ายๆหรือตัวเองได้พยายามไปปรุงใหม่สร้างใหม่สิ่งที่เป็นไปปรุงใหม่สร้างใหม่เพื่ออนุโลมให้แก่ตนนั้นเราเรียกว่ากิเลสผู้ใดอนุโลมให้แก่ตนเข้าไปหาโลกผู้นั้นก็เดินเข้าไปหาโลกโดยทางธรรมแล้วจะต้องเดินให้มันพ้นออกมาจากโลกจึงเรียกว่าพ้นโลกแต่เมื่อเข้าไปหาสิ่งที่มันไม่เป็นไปในทางนั้นมันจึงเดินกลับเข้าไปหาโลกกันหมดสุดท้ายพระธรรมพระวินัยหรือพระไตรปิฎกก็จึงกลายเป็นของยากที่ยากก็เพราะว่าตัวเราไม่เข้าใจธรรมตัวเราเดินห่างออกจากธรรมไปสู่โลกจึงไกลจากธรรมะแล้วมันจึงกลายเป็นของใช้ไม่ได้พระไตรปิฎกนี่ก็จะพิมพ์ขึ้นมาก็จะใช้ต่อไปเขาก็จะไม่พิมพ์กันตอนนี้กำลังเห่ออยู่นี่บอกไว้ก่อนได้ตอนนี้ยังเหอยังจะมีพิมพ์พระไตรปิฎกอีกมากยิ่งมีศาสนาแพร่หลายมากคือบุคคลที่จะเข้ามาโดยเฉพาะบุคคลที่ไม่เคยพบพระพุทธศาสนาเขาก็จะเข้ามาพบคนทางด้านตะวันตกคนทางด้านอื่นใดๆที่เขาไม่เคยเรียนรู้เขาจะมาเรียนรู้พอเข้ามามีคนหมู่มากกลุ่มใหญ่ขึ้นคนที่จะรู้มากรู้ซึ้งเข้าไปมีน้อยเขาก็ไม่มีบทบาทที่จะมาโชว์อะไรมากได้เขาก็จะเอาพระไตรปิฎกหรือว่าคัมภีร์หรือว่าวิชาเหล่านี้แหละออกมาพิมพ์หรือว่าออกมาแสดงเอาออกมาเป็นตัวชูโรงออกมาอวดมาแจกกันแต่เขาก็อธิบายกันไม่ได้หรอกผู้ที่เขามีปัญญาเขาก็จะพยายามอ่านกันก็รู้ว่ามันลึกซึ้งแต่ก็หาได้ตีแตกรู้ทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ลงไปได้ไหมแต่ถึงกระนั้นก็ยังทำให้เขาทึ่งว่านี่เป็นตำราเก่าแก่ออกปานนี้มีปรัชญาออกสูงอย่างนี้มีความลึกซึ้งออกอย่างนี้เขาจะทึ่งก็ช่วยความทึ่งของไอ้คนอีกหมู่หนึ่งที่เขาอุตส่าห์มาสนใจมาหลงไหลมาเข้าใจ ว่าสิ่งนี้ดีหนอดีหนอแต่เสร็จแล้วเขาก็ไปไม่รอดเขาก็ได้แต่ดีหนอดีหนอเพราะไม่มีใครช่วยที่จะทำความเข้าใจให้ได้โดยสื่อภาษาเป็นภาษาบาลีก็ตามภาษาไทยก็ตามเมืองไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าของพวกนี้เอาไว้อีกเยอะเมื่อไม่พยายามกระจายความไปให้เข้าใจได้จนเป็นสภาวะปัจจุบันที่จะเอาออกมาใช้ออกมารู้กันได้เข้าใจได้ถึงกันมันก็ไม่แทงทะลุเรียกว่าไม่แทงทะลุไม่เป็นปฏิเวทปฏิเวทถ้าหมายคำว่าแทงทวนย้อนไปย้อนมาเวทถ้าแปลว่าแทงแปลว่าเจาะมันก็ไม่เจาะลึกเข้าไปได้มันก็ไม่แทงลึกออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ได้รู้เหมือนกันแต่รู้ไม่ทะลุรู้ไม่หรอกได้รู้ว่ามันลึกซึ้งแต่ว่ามันแทงเข้าไปสู่ความลึกนั้นไม่ได้เจาะเข้าไปสู่ความลึกนั้นไม่ได้เมื่อเจาะไม่ได้แทงไม่ได้มันจึงไม่เกิดผลอะไรทีนี้คนก็จะได้แค่นั้นเองพอมาหลงฮือหลงเหอหมดหมู่มีหมู่หนึ่งเท่านั้นน่ะหมู่หนึ่งใหญ่เพิ่มขึ้นใหญ่โตทีเดียวศาสนาพุทธกว้างขวางด้วยรูปด้วยคนมาเหออีกหลายเยอะแล้วก็จะมีอย่างนี้ไว้ค้ำเขาไปอวดเขาแต่แทงไม่ทะลุพากันไม่แทงทะลุเมื่อหมดชุดนั้นไปแล้วพระไตรปิฎกก็จะถูกทอดทิ้งพระไตรปิฎกนี่จะถูกทอดทิ้งเพราะว่าต่างก็ไม่รู้ต่างก็ไม่มีใครจะบรรยายใครก็บอกโอ้อย่าเลยนะมันยากมันยากไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ก็ต่างเชื่อกันเหมือนเดี๋ยวนี้แหละพวกคนไทยแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกต่างก็ไม่แล้วก็ไปเรียนอีทิ้งง่ายๆหมดทิ้งพระไตรปิฎกไปหมดไปเรียนง่ายๆง่ายๆง่ายๆก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นในอนาคตต่อไปเหมือนกันจะฮือขึ้นมาอีกพักนึงจะพิมพ์กันกว้างขวางจะทำกันอีกขึ้นมาเยอะแยะแต่เสร็จแล้วก็จะต้องพักไม่มากหรอกเพราะว่าตะวันตกเขาอ่านหนังสือไทยมันก็เก่งแต่ก็จะทำขึ้นมาอวดเขาเท่านั้นเองทำขึ้นมาอวดเขาเท่านั้นเองพักหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเซาไปซาไปเลิกไปต่อจากนั้นไปพระไตรปิฎกก็ถูกทอดทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดในอนาคตไม่มีพระไตรปิฎกคนจะไม่กล่าวถึงพระไตรปิฎกคนจะไม่กระทำกันขึ้นคนจะไม่สร้างขึ้นคนจะไม่ต่อขึ้นพระไตรปิฎกสูญหายไปมีแต่อาคมมีแต่คำสอนมีแต่คำพูดที่เป็นคำพีของอาจารย์รุ่นใหม่หมดต่อไปจะมีแต่คำพีของอาจารย์รุ่นใหม่ทั้งหมดและเรียนกันอยู่แต่คำพีของอาจารย์รุ่นใหม่รากเหง้าคือพระไตรปิฎกนั้นสูญหายไปเกลี้ยงไม่เหลือเลยศูนย์ไปกับเวลาเวลานี่จะพาให้ศูนย์จริงๆศูนย์ไม่เหลือเลยไม่เหลือซากพระไตรปิฎกเมื่อพระไตรปิฎกแก่นหลุดลอยออกไปเมื่อใดเมื่อนั้นศาสนาก็ตีลังกาลงเมื่อนั้นตีลังกาเลยหัวดิ่งปากเลยเมื่อแก่นหมดแล้วต้นไม้เนี่ยลองถอดแก่นแล้วก็เลิกกันละพังเริ่มพังกันเมื่อนั้นแหละเพราะไม่มีเชื้ออันยืนหยัดได้ไม่มีหลักอันแท้จริงอยู่แล้วก็ไม่มีทางที่จะทำให้ตัวตนหรือเกาะกลุ่มของอันนี้ยืนยาวไปได้อีกจบมีแต่ทางสุดท่าเดียวมีแต่ทางสุดท่าเดียวเพราะฉะนั้นที่เอามาทำไว้เนี่ยนำมาพยายามอธิบายพยายามแจกแจงอะไรแต่ไรสู่กันฟังพวกนี้มันก็จะมีความรู้ความเข้าใจอะไรแต่ไรเพิ่มเติมให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยรับได้ช่วยพยายามเข้าใจไว้รู้ไว้เราจะได้ใช้มันแล้วเราก็จะได้เอามันมายืนหยัดใช้อยู่ให้เห็นเป็นประโยชน์ถ้าเมื่อเราไม่เอามันมายืนหยัดมาใช้ให้เห็นเป็นประโยชน์แล้วมันก็ดูของเหมือนของมีค่าแต่มันก็เกินค่าที่จะไปลูบไปคลำเราก็เลยไม่ต้องได้ใช้อะไรกันมันซึ่งมันก็จะกลายเป็นของที่ต่ำค่าไปในที่สุดหรือว่าไม่เอาใจใส่ละทิ้งปล่อยวางไป พราะงั้นจึงพยายามตั้งใจหน่อยสนใจแล้วก็ทำความเข้าใจอย่างที่ว่านี้ไว้ให้มากๆเอาต่อเมื่อวานนี้เรากำลังพูดถึงเหตุ8อย่าง8ประการที่เป็นปัจจัยในการทำให้แผ่นดินไหวใหญ่แผ่นดินไหวใหญ่นี้ซึ่งเป็นไปโดยรากเงาพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ประการที่1คือมหาปฐพีหรือดินนี้ก็อยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศซึ่งมันก็เป็นชั้นเป็นเชิงกันอยู่อย่างนี้แหละโดยเฉพาะถ้าเราเห็นได้ชัดลูกโลกเรานี่ก็ตั้งอยู่บนลมบนอากาศสั้นๆแต่แท้จริงมันก็ยังมีน้ำมันก็อยู่ในระหว่างไอ้น้ำอยู่ในระหว่างหมู่เมฆเมฆนี่ก็คือน้ำซึ่งลอยป้องกันอยู่แล้วก็มีช่วงของลมมีช่วงของอากาศอะไรรองรับกันเป็นชั้นๆเชิงๆอยู่สมัยที่ลมใหญ่พัดเมื่อลมใหญ่พัดอยู่ย่อมยังให้น้ำไหวน้ำไหวแล้วย่อมยังให้แผ่นดินให้ไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งเพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏนี่เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมดาของดินแท้ๆเป็นปุกลาธิฐานชัดๆปุกลาธิฐานชัดๆแผ่นดินย่อมไหวได้โดยเหตุประการดังนี้อัปหักประการที่สองคือสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ถึงความเป็นผู้ชำนาญในทางจิตหรือเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากเขาเจริญปฐวีสัญญาเพียงเล็กน้อยเจริญอาโปสัญญาอย่างแรงกล้าเขาย่อมยังแผ่นดินนี้ให้สะเทือนสะท้านหวั่นไหวได้เล่นปฐวีกสินก็ดีอาโปกสินก็ดีคือกสินน้ำกสินดินอะไรพวกนี้จนกระทั่งมีแรงพอที่จะเคลื่อนย้ายมีแรงพอที่จะโยกย้ายมีแรงพอที่จะมีกำลังอำนาจที่จะทำความกระทบกระเทือนได้เรียกว่าภูมิฤทธิ์มากจริงๆเป็นคนชำนาญในทางจิตจริงๆมีอานุภาพจริงๆเขาก็ย่อมจะยังให้แผ่นดินนี้สะเทือนสะท้านหวั่นไหวได้ด้วยอำนาจของคนตอนนี้เข้ามาหาคนแล้วแผ่นดินเข้ามาหาคนในโลกนี้อะไรๆมันก็ใหญ่ที่สุดโดยวิญญาณก็คือคนนี่แหละเป็นตัววิญญาณของโลกคนเนี่ยเป็นตัววิญญาณของโลกเพราะฉะนั้นมันใหญ่ที่สุดแผ่นดินมันใหญ่มันก็ใหญ่ของแผ่นดินว่าร่างกายของเราในร่างกายมันใหญ่กับจิตเพราะจิตมันไม่เห็นตัวจิตมันเห็นมีตัวมีตนอะไรกายจิตมันเห็นตัวเห็นตนต้องใหญ่ว่ากายมันใหญ่แต่มันก็ใหญ่ของเรื่องของด้านของกายอีกอันนึงคือไม่เห็นตัวไม่เห็นตนที่อยู่ในร่างกายของเราคือจิตหรือกำลังงานหรือพลังงานมันก็ใหญ่มันก็ใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอำนาจของจิตหรือพลังงานของจิตเมื่อเอาเข้าแท้ๆแล้วมันบันดาลให้กายทั้งกายนี่เป็นไปได้แล้วก็กายทั้งกายนี่ก็เป็นไปได้หรือเป็นไปอยู่อันมาแต่จิตด้วยซ้ำไปชั้นใดก็ชั้นนั้นโลกนี้จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวแผ่นดินจะไหวได้ก็เพราะคนเพราะฉะนั้นคนที่ได้สะสมกำลังรวมกำลังกันทำเต็มที่แล้วโลกนี้ก็เคลื่อนไหวได้แผ่นดินนี้ก็เคลื่อนไหวได้ถ้าคนหมู่ใหญ่ๆรวมกันเลยนะอ้าวเฮโลกันมาเอียงมาอยู่ทั้งโลกฝ่ายนี้กันทั้งข้างโลกก็เอียงเปลี่ยนย้ายน้ำเปลี่ยนย้ายดินโลกนี้ก็เคว้งคว้างลอยทุกส่วนทวงหรือการหมุนติดขัดทันทีโลกนี้ก็เคลื่อนย้ายแปรเปลี่ยนไปได้ไหววันไปหมดได้ทันทีซึ่งเป็นเรื่องจริงทุกอย่างมันอยู่ในระดับที่เรียกว่าทุกอย่างหมุนเวียนแล้วก็อยู่กันไปก็ค่อยเคลื่อนก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยทีละน้อยจึงดูไม่รู้สึกว่ามันเคลื่อนทุกอย่างมันเสื่อมโทรมทุกอย่างมันก็ค่อยเคลื่อนค่อยแปรไปแปรไปเรารู้สึกว่ามันไม่เคลื่อนผิวหนังของเราก็ค่อยแปรเปลี่ยนไปสู่ความเหี่ยวเราไม่รู้เพราะมันก็ค่อยเคลื่อนแต่ถ้าเกิดอากาศเกิดฤดูเปลี่ยนแปลงมีอากาศเปลี่ยนมาเร็วร้อนเร็วหรือว่าเย็นเร็วเราก็จะรู้สึกทันทีว่าเออเราชักจะไม่ไหวแล้วร่างกายเราไม่ไหวแล้วปวดเมื่อยเจ็บเป็นอะไรต่ออะไรไปนั่นจงให้รู้ว่านั่นแหละแผ่นดินของเรากำลังไหวแผ่นดินของเรากำลังไหวร่างกายของเรากำลังถูกแผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึ้นเพราะลมเปลี่ยนเพราะลมใหญ่เพราะว่าอากาศฤดูมันเปลี่ยนแล้วมันก็มาทำความกระทบกระเทือนให้แก่ร่างกายเรา มันเกี่ยวพันกันอยู่อย่างนี้แหละร่างกายเราก็เปลี่ยนกันเป็นเปลี่ยนเคลื่อนไปเป็นแผ่นดินไหวนั่นเองเราเรียกภาษาตรงๆเลยก็คือร่างกายเราเปลี่ยนเคลื่อนไหวกันแรงไปเร็วไปใหญ่ไปจึงทำความรู้สึกให้ชัดเจนว่าปวดว่าเจ็บว่ารู้สึกนะหนักตรงนั้นหน่วงตรงนี้เป็นอย่างนั้นปวดตรงนี้ชัดๆเจนๆอันเดียวกันเพราะงั้นสิ่งที่เชื่อมโยงกันจากโลกก็คือคนคนเป็นวิญญาณของโลกเมื่อวิญญาณนี้รวมกำลังได้มากทำน้ำหนักได้มากทำแรงทำฤทธิ์อะไรได้มากโลกก็เปลี่ยนได้แผ่นดินก็ไหวได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นอากาศเปลี่ยนมาเนื้อกายร่างกายก็เปลี่ยนไปได้เร็วในข้อที่สองเขาคือคนทีนี้ก็เข้ามาหาอำนาจที่สูงส่งอีกสูงขึ้นประการที่สามเรียกว่าพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตมีสติสัมปชัญญะลงสู่ครรภ์พระมารดาเพราะการเปลี่ยนจิตออกจากภพพระโพธิสัตว์คือผู้ที่อุบัติเกิดแท้เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิจริงๆการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิที่ใหญ่ขนาดถึงขั้นจิตโพธิสัตว์นี่คือจิตถ้าพูดเป็นปกราธิฐานก็คือพระโพธิสัตว์นี่เหมือนมีตัวมีตนเหาะลอยมาจากท้องฟ้าเหาะลอยมาจากสวงสวรรค์แล้วก็มาพุ่งดิ่งลงสู่ครรภ์มารดานั่นเรียกว่าอย่างปุคลาธิฐานถ้าเราอธิบายกันมาจนป่านนี้แล้วเราเข้าใจกันจนมากมายขนาดนี้แล้วเราก็จะคิดได้เห็นได้ว่าอย่างนั้นน่ะยากเต็มทีเป็นยากเหลือเกินที่จะมีพระโพธิสัตว์แต่งเครื่องทรงพุ่งกล่าวลงมาจากเมืองดุสิตชั้นเทวดาแล้วก็พุ่งดิ่งเข้าสู่ครรภ์มารดานะนะเป็นบุคลาธิฐานอย่างนั้นนะคงมันไม่มีแน่ๆเป็นไปได้ยากที่สุดถ้าเราเข้าใจจนป่านนี้แล้วเพราะงั้นการที่ว่าพระโพธิสัตว์จุติสู่ครรภ์มารดานั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมซึ่งจะมีจริงเป็นนามธรรมก็ตามซึ่งไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรซึ่งเป็นเศษเหลือของพลังงานหนึ่งที่จะมาจุติเข้าผสมประเสริฐเข้าไปร่วมกับการก่อเกิดในการจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาสักคนหนึ่งก็เป็นได้แต่คงไม่ใช่ปุคลาธิฐานตัวตนมันอย่างเขาวาดแน่อย่างที่เขาเขียนกันแน่แล้วเขาปั้นเล่ากันเป็นตัวตนอย่างนั้นแน่แต่มันก็อยู่ในดินแดนนี้แหละอยู่ในโลกอยู่ในภพนี่แหละล่องลอยอยู่ในอากาศได้อยู่อย่างนี้แหละแล้วมันก็เข้าสู่ครรภ์มารดาอย่างนั้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็เป็นเรื่องของบุคคลตัวตนเหมือนกันไกลโดยจริงแล้วตรงกันที่สุดก็คือจิตของเราเองนี่แหละเมื่อเคลื่อนจุตินี่แปลว่าการเคลื่อนพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะนะมีอันนี้ประกอบด้วยนะมีอันนี้ประกอบด้วยพระโพธิสัตว์นี่จะจุติก็ต้องมีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเราโพธิคือจิตตรัสรู้เมื่อเรารู้แล้วเห็นแล้วแจ้งแล้วเข้าใจแล้วว่าอ๋อจิตอย่างนี้หนอคือจิตที่ตรัสรู้จิตอย่างนี้หนอคือวิมุตติวิมุตติจิตเป็นอย่างนี้จิตที่เป็นอธิจิตเป็นญาณเป็นปัญญาที่เข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างนี้หนอเราได้เริ่มรู้แล้วอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังว่าทำไมโพธิสัตว์เกิดตรงไหนรอยต่อหรือรูปร่างของโพธิสัตว์แท้เป็นอย่างไรที่อยู่ที่ดุสิตทำไมไปอยู่ที่ดุสิตอธิบายให้ฟังมาแล้วอย่างชัดเจนก็เริ่มรู้หยุดรู้พักเริ่มรู้จากการที่จะตัดโลกจะต่อความวนไม่ต่อความวนตัดโลกที่มันต่อความวนไม่ต่อความวนต่อไปเรารู้เห็นรอยนี้รูปร่างนี้ลักษณะอย่างนี้อาการอย่างนี้นั่นแหละเราเรียกว่าตัดรู้คือโพธิจิตเกิดหรือโพธิสัตว์เริ่มเกิดเมื่อเกิดแล้วมีสติสัมปชัญญะจะลงสู่ครรภ์พระมารดาหรือหมายความว่าจะเริ่มอุบัติใหม่ภาษาคำว่าเริ่มสู่ครรภ์มารดาก็หมายความว่าจะเริ่มอุบัติใหม่จะเริ่มอุบัติใหม่จะเริ่มเกิดใหม่ปฏิสนธิจุติก็เคลื่อนจากรู้มาเป็นโตเค ลื่อนจากรู้น้อยมาเป็นโตขึ้นใหญ่ขึ้นเพิ่มรูปเพิ่มร่างขึ้นนี่เรียกว่าเกิดใหม่เราอธิบายเป็นปุคลาธิฐานว่าเริ่มสู่คันมารดาก็เหมือนกันอธิบายเป็นธรรมาธิฐานก็คือเริ่มเคลื่อนมาก่อเกิดใหม่จะทำความโตขึ้นให้แก่โพธิสัตว์หรือว่าจิตที่เป็นโพธินี้จะเริ่มโตขึ้นใหญ่ขึ้นมาซึ่งโพธิสัตว์ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วว่ามีถึง4ระดับโพธิสัตว์ชั้นหนึ่งก็คือผู้ที่เป็นปุถุชนโตมาเป็นพระอริยะพระเสขะบุคคลนั่นเป็นรอบที่หนึ่งรอบที่สองก็จากพระเสขะบุคคลก็สูงขึ้นไปอีกมี3ชั้นรอบที่สองสูงขึ้นไปเป็นพระอรหันต์เป็นพระโพธิสัตว์มาบำเพ็ญจากปุถุชนมาเป็นพระอริยะก็เรียกว่าโพธิสัตว์บำเพ็ญจากพระอริยะขึ้นไปจนกระทั่งบรรลุเป็นอรหันต์ก็เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญจากอรหันต์ขึ้นไปสู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นโพธิสัตว์ก็เป็นโพธิสัตว์ตามลำดับใหญ่ขึ้นต้นกลางปลายจะเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นระดับไหนก็ตามเราก็ต้องรู้ตัวเราให้ได้ว่าเรามีโพธิจิตหรือว่าจิตโพธิแบบไหนแบบไหนจะเคลื่อนเข้าสู่ขันหรือว่าจะเริ่มเติบโตเข้ารอบรอบไหนก็ต้องให้รู้นี่อธิบายท่านอธิบายไว้ย่อๆเป็นคาถาเป็นเคยะไม่ได้ขยายความอะไรมากมายผมก็มาขยายให้เป็นคัมภีระให้ละเอียดลึกซึ้งให้เข้าใจลึกทวนรอบไปมากขึ้นเพราะนั้นขยายไปจนกระทั่งถึงเป็นธรรมาธิฐานชัดก็ต้องเข้าใจให้จริงเพราะว่าธรรมาธิฐานเท่านั้นเราจะถึงธรรมในธรรมเราถึงแค่บุคคลในบุคคลมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นสมมติถ้าเราถึงธรรมในธรรมมันก็เป็นยอดปรมัตถ์เป็นยอดสูงสุดละเพราะเคลื่อนลงสู่คันมารดาก็คือการจะทำตนให้สูงขึ้นทำตัวของอันนั้นให้โตขึ้นเมื่อตัวตัดสรู้นั้นมีก็เริ่มต้นทำให้ตัวตัดสรู้นั้นโตขึ้นมีการก่อเกิดเพิ่มขึ้นจึงเรียกว่าลงสู่คันมารดาการจะก่อเกิดสิ่งดีอย่างนี้ต้องใช้กำลังใช้อำนาจใช้ความสามารถทีเดียวที่จะภาคเพียรเพิ่มภูมิขึ้นมาให้ได้จริงๆเนี่ยจึงเป็นปัจจัยที่จะสามารถพลิกแผ่นดินหรือทำให้แผ่นดินไหวใหญ่ขึ้นไปได้ในตัวเราก็จะเปลี่ยนสภาพตัวเราก็เปลี่ยนสภาพสรีระร่างกายก็จะเปลี่ยนสภาพสรีระร่างกายเมื่อกี้บอกไว้แล้วว่าเหมือนดินของเราเหมือนท่อนเหมือนแท่งของเราเป็นธาตุดินก้อนนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนร่างกายร่างกายจะเปลี่ยนแผ่นดินก็จะไหวซึ่งเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นบางทีก็เบาไปเลยคนจะรู้สึกว่ากายเบาเพราะจิตมันทำงานออกอย่างจริงกายก็เริ่มเบาทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนเพราะแม้แต่สรีระในเรื่องนี้ธาตุดินน้ำไฟลมก็เริ่มเปลี่ยนไปหมดเราไม่ต้องไปแปลกใจอะไรเป็นเรื่องจริงประการที่4พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะประสูติจากคันพระมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนสถานหวั่นไหวนี่เป็นเหตุข้อที่4เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏเพราะฉะนั้นเราอธิบายตั้งแต่ธรรมาธิฐานไปก่อนเพราะงั้นจะไปสะเทือนถึงขนาดถึงแผ่นดินไหวจริงๆเป็นปุคลาธิฐานแท้ก็ช่างเถอะไม่เป็นไรถ้าตัวพระโพธิสัตว์นั้นเหาะลอยลงมาสู่คันมารดาและคลอดจากคันมารดาออกมาร่วนแล้วแต่เรื่องเป็นรอบถึงซึ่งความครบรอบแต่ละรอบเราเองพยายามสั่งสมโพธิจิตหรือว่าจิตตัดสรู้หรือจิตที่มันสูงขึ้นเป็นจิตที่เป็นไปในทางหน่ายคลายตัดกิเลสตัณหาอุปทานไปเรื่อยๆเมื่อมากเข้าครบรอบเต็มรอบมันก็จะเป็นสภาพที่เกิดจิตที่เรียกว่าจิตรู้หรือธาตุรู้หรือจิตที่ตรัสรู้มันมากขึ้นมันจะโพร่งสว่างมันจะบอกอ๋อมันไม่อ๋อธรรมดาธรรมทิฏฐิญาณเนี่ยมันเกิดสั่งสมขึ้นไปทีละน้อยเหมือนใส่กระป๋องพอใส่กระป๋องไปแล้วพอเต็มกระป๋องมันล้นชาทีนึงโอ้มันจะบอกเราอย่างนั้นเต็มแล้วรอบเป็นรอบครบแล้วกลับใหม่จะคว่ำกระป๋องออกเพื่อใส่ใหม่อะไรก็เรียกว่าตีกลับเนี่ยลักษณะอธิบายเหมือนอย่างวัตถุก็ภ พอเข้าใจได้เพราะมาถึงรอบแล้วจะเต็มรอบอะไรต่ออะไรทีนึงก็จะเปลี่ยนรอบขึ้นไปทีนึงเปลี่ยนรอบเพราะเต็มครบชั้นทีนึงจึงเรียกว่าทวนรอบหรือปริวัติแล้วมันก็จะโตจะใหญ่จะเป็นไปจะเกิดแผ่นดินไหวก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงกายเปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆโลกสั่นสะเทือนไปด้วยเพราะการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้ที่มีกำลังมีฤทธิ์มีเดชมีสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเราจากตัวคนซึ่งมีสัมพัทธภาพมีการเกี่ยวโยงไปกับโลกหมดเลยทุกจุดในโลกนี้ไม่มีอะไรไม่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวโยงกันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยซึ่งกันและกันแม้แต่ลมอนูหนึ่งมีแต่อนูปรมาณูหนึ่งก็อาศัยเกี่ยวโยงกันทุกสิ่งในโลกไม่มีขาดตอนนะทีนี้มันกระเทือนไปได้แค่ไหนมันไปไกลได้แค่ไหนก็แล้วแต่อำนาจอันนี้ท่านอธิบายถึงโพธิสัตว์จะเอาโพธิสัตว์ขนาดไหนถ้าโพธิสัตว์ขนาดใหญ่มหาโพธิสัตว์ผู้ที่จะเคลื่อนจากอรหันต์มาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องแรงหน่อยแหละผู้จะเคลื่อนแค่พระเสขบุคคลมาเป็นพระอรหันต์ก็เบาลงไปหน่อยยิ่งผู้จะเคลื่อนแค่ปุถุชนมาเป็นพระเสขหรือมาเป็นพระอริยะเฉยๆมันก็ยิ่งเบาลงไปอีกเป็นธรรมดาตามระดับนะอันนี้เราก็ต้องรู้เขตรู้ขอบของมันอีกประการหนึ่งเมื่อใดพระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ยิ่งเป็นสภาพละเอียดใหญ่อธิบายลักษณะของพระพุทธเจ้าชัดของแต่ละช่วงที่หนึ่งเมื่อเริ่มตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นยิ่งกว่าโพธิสัตว์เริ่มรู้โดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอย่างนี้แน่นอนเลยก็จะต้องยิ่งเกิดผลสะเทือนสะท้านหรือเกิดผลที่จะมีความเกี่ยวโยงเป็นสัมพัทธภาพไปสู่โลกก็ได้นี่เรียกว่าปุคคลอธิษฐานหรือสู่จิตสู่ใจของพระอริยะขันพระอรหันต์โพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ท่านจะกระทำพึงจะได้รับการเกิดอย่างใหญ่อย่างใหม่เป็นอุปัตติเทพชั้นสูงสุดเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนสะท้านหวั่นไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่5เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏเมื่อเกิดแล้วก็เป็นการเรียกว่าปฏิสนธิหรือเคลื่อนขึ้นมาใหม่เคลื่อนมีอันใหม่เคลื่อนมาใหม่จุติแปลว่าจุติปฏิสนธิท่านถึงเรียกจุดเดียวกันเกิดตายจุดเดียวกันการตายจากสิ่งนึงก็ไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นการตายอย่างพระโพธิสัตว์ตายแล้วเกิดมาเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เป็นการเกิดและเป็นการตายอย่างใหม่ก็คือการปฏิสนธิหรือจุติอันเดียวกันนั่นแหละถ้าเข้าใจจุดเดียวกันแล้วไม่มีปัญหาเขาใช้ภาษามาอธิบายช่วงที่จะเอ็นไปในฝั่งนึงจุติก็คือจากอันนี้มาอันนี้ปฏิสนธิก็คือจากอันนี้ไปอันนี้เท่านั้นเองหรือปฏิสนธิก็คือจากอันนี้มาอันนี้แล้วก็เคลื่อนจากอันนี้ไปอันนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อพระพุทธเจ้าเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิเกิดขึ้นมาใหม่มีอะไรขึ้นมาใหม่ก็เป็นการเต็มรอบอย่างใหม่มันก็จะต้องแรงต้องแรงนี่พระพุทธเจ้าเกิดในจิตเป็นแผ่นดินไหวอย่างที่5แผ่นดินไหวอย่างที่6อีกประการหนึ่งเมื่อใดพระตถาคตให้อนุตตรธรรมจักรเป็นไปเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนสะท้านหวั่นไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่6เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏเมื่อพระพุทธเจ้าเริ่มทำความเกิดใหม่อีกตอนนี้เมื่อเกิดอยู่ในตนก็เป็นอยู่ในตนตัดรอบออกจากตัวตนออกไปเกิดใหม่เริ่มต้นมีธรรมจักรปวัตนะคือหมายความว่าเริ่มแผ่พระธรรมนี้ออกไปสืบสารออกไปเกิดที่ใหม่ออกจากตัวเราไปสู่ที่อื่นอีกก็เป็นเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนโลกนี้จะต้องถูกเปลี่ยนแล้วโลกนี้จะต้องขยายใหม่แล้วจะต้องทำรูปใหม่แล้วจะต้องมีสิ่งใหม่อุบัติขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วแน่นอนที่สุดโลกจะต้องเปลี่ยนเพราะบุคคลจะต้องเปลี่ยนเพราะจะเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาอีกต่างอะไรต่างๆนานาก็ตามมันจะต้องเกิด โดยสภาพโลกวันไหวแผ่นดินวันไหวเนี่ยแผ่นดินคำนี้ถ้าเข้าใจทำถึงทำแล้วมันไม่ได้หมายความเอาตัวแผ่นดินนี้ตัวแผ่นดินพื้นดินไหวไม่ใช่การเคลื่อนไหวในจักรภพการเคลื่อนไหวในสังคมการเคลื่อนไหวในความเป็นอยู่การเคลื่อนไหวในโลกล้วนแล้วจากเรื่องของดินทั้งนั้นนี่ก้อนดินทั้งนั้นเนี่ยคนเกิดฆ่ากันตีกันคนเกิดบูชาสรรเสริญยกย่องทำอะไรพวกนี้ร่วมแผ่นดินไหวทั้งนั้นแผ่นดินไหวทั้งนั้นแหละเมื่อเกิดการคนตีกันฆ่ากันเนี่ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวจริงๆนี่เรียกว่าแผ่นดินไหวอย่างที่เรียกว่าไม่ใช่แผ่นดินตัวดินไส้ดินเลยมันตัวดินแท้ๆคือคนนี่แหละตัวดินแท้ปฐวีธาตุแท้ๆมันเกิดไหวหวั่นไหวทำความระเบิดทำความมีแรงแตกร้าวก็ได้มีปฏิกิริยาที่แรงขึ้นเห็นชัดๆขึ้นจึงเรียกว่าไหวแผ่นดินไหวนี่ชัดๆจะเกิดอย่างนั้นขึ้นได้เพื่อไปสู่ทางดีขึ้นเพื่อไปสู่ทางดีขึ้นจะมีปฏิกิริยาเพราะงั้นแผ่นดินไหวนี่คือการเคลื่อนย้ายที่แตกแยกจึงจะมีการแตกแยกเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงจะมีการประสานขึ้นใหม่ร่วมขึ้นใหม่จึงจะเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นใหม่ก่อนที่มันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนนั้นมันย่อมแตกย่อมแตกแล้วถึงมันจะใหม่มันจะดีจะขัดอะไรออกทำอะไรให้มันเอี่ยมอ่องแล้วยังไปขัดอะไรให้แตกออกแล้วก็อันนี้มันจะใสมันจะงามขึ้นมาไม่มีได้จะทำให้สิ่งใดงามก็ต้องตัดสิ่งที่มันเลวออกจะต้องเกิดการแยกเกิดการขัดเกิดการแตกเกิดการทำลายสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่เกิดการดับสิ่งที่ไม่ควรจะมีฆ่าก็ได้อะไรก็ได้ใช้ภาษารวมลงแล้วมันมีแต่สองฝั่งเท่านั้นมีเกิดกับดับเพราะงั้นเมื่อดับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งดีก็เกิดขึ้นถ้ามีแต่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นสิ่งไม่ดีมีแต่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นสิ่งดีก็ดับลงดับลงก็เท่านั้นเองภาษาในโลกนี้จะให้ภาษาขยายไปขนาดไหนมันก็มีอยู่สองอย่างคือเกิดกับดับสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งก็ดับเพราะงั้นสิ่งดีเกิดก็เริ่มมีการแตกและทีนี้ก็จะขยายขยายขยายนี่ใช้ภาษาเป็นปุคลาธิฐานต้องเข้าใจให้ดีในธรรมาธิฐานมันก็มีเท่านั้นแหละเริ่มแตกเราต้องเห็นความแตกแล้วไม่ได้ไปฉงนฉงายอะไรการแตกก็จะเริ่มขึ้นการแยกก็จะเริ่มขึ้นก็ค่อยๆเป็นไปยิ่งเห็นชัดยิ่งดูชัดถ้าใครเห็นด้วยตาทิพย์ตาธรรมตาปัญญาก็จะยิ่งมองเห็นลึกละเอียดไปทีเดียวนี่พระตถาคตเคลื่อนธรรมจักรก็เริ่มแล้วพอเริ่มต้นจะประกาศธรรมะขึ้นมาธรรมะนี้ก็จะเริ่มฟาดฟันเลยแผ่นดินไหวก็คือเกิดการแตกแยกขึ้นจะเริ่มขึ้นมีการแตกการผ่ากันขึ้นแล้วตอนนี้จะมีการผ่าตัดกันขึ้นแล้วผ่าตัดให้แยกออกให้ชัดเจนอันไหนร้ายอันไหนดีจะแยกอภิธรรมขึ้นนี่ร้ายนี่ดีนี่ดีนี่ร้ายนี่ขาวนี่ดำจะถูกชี้ชัดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้ามาชี้สัจธรรมสัจธรรมมันมอมเมาคนมันปนกันไปหมดคนกันวุ่นไปหมดมันไม่รู้เรื่องเพราะผู้ที่เป็นอริยะผู้ที่เป็นผู้ฉลาดผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่เป็นโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่จะมายังสัจธรรมเพราะฉะนั้นจะต้องมาแยกเริ่มจะมาชี้ดำชี้ขาวชี้ถูกชี้ผิดชัดชัดชัดชัดเลยมันจึงจะกลับกับโลกเพราะโลกมันไปอย่างนี้เมื่อพระอริยะมากลับอย่างนี้กลับก็ต้องแตกกันแล้วเดินทิศกันคนละทิศสวนกันคนละทิศไปมันจึงต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาธรรมดาอีกประการหนึ่งทีนี้เมื่อใดพระตถาคตมีสติสัมปชัญญะทรงปลงอายุสังขารเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนสะท้านหวั่นไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่7เหตุปัจจัยข้อที่7นี้ก็เมื่อพระตถาคตดำเนินสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยดีสร้างหมู่กลุ่มทำความเจริญให้แก่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็สร้างใหญ่เลยพุทธบุตรโตใหญ่ขึ้นมา จนกระทั่งพุทธบุตรโตแล้วผู้พ่อก็จะตายพระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารก็คือจิตนั่นเองอ้อจิตปล่อยจริงตอนนี้ในขณะที่ไม่ปล่อยนั้นติดอย่างที่เขียนเอาไว้ในหนังสือคนคืออะไรก็คือท่านกำลังมีวิภวตัณหาสุดท้ายท่านก็วางวิภวตัณหานี้สิ้นสำหรับพระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารก็คือท่านเลิกวางโลกนี้อ้าวรับช่วงไปตอนนี้ตัดรอบนะรับเห็นดีอันดีแล้วรับไปเลยตอนนี้สิ่งหนึ่งก็จะผลิออกเหมือนกับกาบเหมือนกับเปลือกนอกก็จะนี่เก่าแก่แล้วเปลือกนอกกาบนอกก็จะร่วงโรยแล้วนะรักษาตัวเป็นในรูปใหม่นะรักษาแท่งรักษาท่อนของตัวเองไปใหม่ก็เหมือนกันไม่ต้องไปอธิบายใหญ่อธิบายเหมือนต้นไม้มันก็จะแตกออกมันก็ปลิออกเมื่อปรองอายุสังขารก็บอกเอาละวางแล้วนะยึดปล่อยแล้วนะไม่อยู่แล้วนะเพียงแต่เพียงกำลังงานบอกว่าปล่อยไม่พยายามจะสร้างไม่พยายามที่จะเติมอุณหภูมิหรือเติมกำลังเกาะลดกำลังเกาะเลยมันก็จะปิดลงจนสุดท้ายข้อที่8ก็คือเมื่อปรินิพพานเมื่อพระตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสั่นสะเทือนหวั่นไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่8ซึ่งเป็นธรรมดาเพื่อให้แผ่นดินไหวนี่ใหญ่ปรากฏเพราะสุดท้ายก็คือร่วงออกไปหล่นออกไปทีนี้ก็ดำเนินต่อไปก็เป็นการจากเป็นการเปลี่ยนสิ่งหนึ่งไปสิ่งนี้ก็ยังอันนี้ไปแล้วก็จะเกิดรูปเป็นรูปอีกรูปหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ศาสนามีอยู่รูปหนึ่งพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วศาสนาก็ไปอีกรูปหนึ่งมันมีบทบาทของมันที่จะต้องค่อยๆเปลี่ยนไปสู่สภาพอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเช่นเดียวกันกับคนเด็กเกิดมาในช่วงหนึ่งก็มีอยู่รูปหนึ่งพอเด็กโตขึ้นมาสู่รอบหนึ่งแล้วเด็กก็จะเปลี่ยนไปเด็กในขณะที่เด็กๆน่าเอ็นดูพอโตจากน่าเอ็นดูแล้วน่าเกลียดน่าชังพอน่าเกลียดน่าชังแล้วจะน่ารักน่าใครนอกพอน่ารักน่าใครแล้วก็เปลี่ยนไปอีกเป็นน่าเคารพน่านับถือเนี่ยคนมันก็จะเปลี่ยนสภาพไปเงี้ยเป็นช่วงเราจะเห็นได้ชัดๆเลยเด็กเล็กๆน่าเอ็นดูหน้ากอดหน้าจูบหน้าหอมท่วนทั่วไปทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายไม่มีสมมุติพอโตมาหน่อยนึงไม่อยากกอดมันแล้วน่ารักไปน่าเกลียดน่าชังไม่อยากกอดไม่อยากแตะต้องไม่อยากไปกอดไปดมไปหอมขยะขยะกันคือว่าไม่เอาใครๆก็ไม่อยู่ในลักษณะอีกอย่างนึงแล้วตอนนี้โตไปอีกรุ่นนึงไปน่ารักน่าใครตอนนี้กลับไปหอมกันใหม่แล้วแต่ก็รักหอมกันอีกอย่างนึงนะจัดรอบเขาอีกอย่างนึงจนกระทั่งไปอีกสุดท้ายเป็นหน้าเคารพน่ารักน่านับถือทีนี้ยอดสุดของคนก็ถ้าใครจะไปดมไปหอมตอนนี้ก็เป็นหอมคันธโพหอมกลิ่นธรรมะบูชาได้ตอนนี้หอมตอนนี้ไม่ใช่หอมธรรมดาแล้วถ้าจะจูบก็จูบบาทจูบเท้าเพราะว่าจูบอย่างนี้หมายความว่าหอมอย่างนี้หมายความว่ามีขั้นมีระดับมีความรู้มีความเสียสละมีความเข้าใจไม่ได้หอมบาทไม่ได้หอมเท้าแต่หอมคุณธรรมและรู้จักการหอมมีแสดงสภาวะของรูปไปเห็นว่ายกย่องชูเชิดนะแต่ไม่ใช่ร่างกายใหญ่ขึ้นแต่มีคุณงามความดีจึงมีความเคารพนับถือยกย่องบูชาเพราะงั้นก็รักใคร่และแสดงอาการทุกอย่างมันก็แตกต่างกันไปเป็นระดับอย่างนี้แหละเหมือนการฉันใดการจบรอบของทุกอย่างก็ฉันนั้นมันมีรอบของมันในตัวคนก็แสดงเนี่ยอย่างยกตัวอย่างรอบของมันให้เห็นให้ได้เพราะถ้าผู้ใดไม่เป็นคนตอนเด็กน่ารักน่าเอ็นดูไม่ใช่น่ารักพอโตมาหน่อยน่าเกลียดน่าชังพอโตไปอีกน่ารักน่าใครไม่สู่ความรอบเป็นรอบสุดก็เวียนกลับไปตายก็ยังไม่มีหน้าเคารพหน้านับถือ ก็เกิดมาเป็นเด็กอย่างเก่าน่าเอ็นดูแล้วก็น่ารักน่าใครแล้วก็ตายนักเรียนน่าชังแล้วน่ารักน่าใครแล้วก็ตายวนอยู่ในแค่นั้นเป็นใจรักถ้าเผื่อว่าคนทำจนกระทั่งไปถึงรอบหน้าเคารพนับถือขึ้นไปจนกระทั่งมีการจูบการหอมกันได้อย่างที่ว่านี้ยกขึ้นเนื้อกล้าเนื้อเสียงกันได้อย่างที่ว่านี้นั่นแหละก็เป็นรอบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเต็มรอบเต็มรอบทีนี้อธิบายรอบใหญ่เมื่อจะแตกรอบเต็มรอบก็ต้องมีรอบที่เหนือขึ้นไปกว่าไตรลักษณ์3เป็นรอบที่เคารพนับถือนี่คือรอบที่แตกออกไปจากนั่นอีกได้นี่ก็จะห่างรอบห่างรอบขึ้นมาได้เหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นนะสภาพธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายปลอกอธิบายเป็นขั้นๆตอนๆตรงนี้ก็คือบอกรอบของอะไรแต่ไรเอาไว้เมื่อจะมีการเปลี่ยนจะมีการถ่ายเทจะมีการปล่อยสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งปล่อยช่วงหนึ่งไปสู่ช่วงหนึ่งนั่นแหละรอบที่มันจะเปลี่ยนร่างกายก็เปลี่ยนอะไรแต่ไรก็เปลี่ยนตอนนี้จะเพิ่มมานี่ตอนนี้จะลดไอ้นี่ร่างกายตอนเด็กก็เด็กๆอย่างไม่เดียงสาพอโตขึ้นมาหน่อยก็ชักจะมีเซลล์ประสาทมีต่อมมีปมมีอะไรขึ้นมาซึ่งจะสร้างอะไรขึ้นมาอีกจนกระทั่งถึงอีกช่วงหนึ่งก็จะเปลี่ยนไปอีกมีต่อมมีปมอะไรจะได้เปลี่ยนไปอีกเด็กๆตัวเล็กๆน่าเอ็นดูพอโตมาหน่อยน่าเกลียดน่าชังกิเลพอโตมาจะสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวน่ารักน่าใครก็เปล่งปลั่งเปลี่ยนไปอีกไม่เหมือนกันนะสังเกตดูคนก็ได้ง่ายๆเหมือนกันเปลี่ยนไปอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องของโลกระบบของโลกวนของโลกอยู่ธรรมดามันก็เป็นแค่น่าเอ็นดูน่าเกลียดน่าชังแล้วก็น่ารักน่าใครก็จบสำหรับคนเพราะฉะนั้นสูงขึ้นไปอีกก็เป็นรอบน่านับถือถ้าทำความนับถือได้เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมใส่ตัวใส่ตนสิ่งนั้นก็เป็นอย่างนั้นได้อีกต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของเหตุ8ประการเป็นปัจจัย8ประการเหล่านี้แหละเพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏพระเจ้าอธิบายรวมกันไปหมดทั้งธรรมนามธรรมและปุวัตถุธรรมหรือปุคคลาธิฐานกับธรรมาธิฐานอธิบายไว้เท่านี้นะผมก็ขอขยายความให้สู่ฝั่งนี้ให้เข้าใจถึงถ้าบอกว่าถึงตัวของเราเองถึงภูมิธรรมถึงธรรมเข้าใจสภาพที่เราจะก่อเราไม่ต้องไปเคลื่อนให้แผ่นดินไหวเราทำตนให้เราเป็นโพธิสัตว์เราทำตนให้เรามีภูมิธรรมเราทำจิตของเราให้โตขึ้นเคลื่อนย้ายจุติปฏิสนธิเกิดใหญ่ขึ้นให้ครบรอบขึ้นแผ่นดินไหวเองเราไม่ต้องไปเคลื่อนแผ่นดินไหวแผ่นดินจะไหวเองโดยไม่ต้องไปนั่งเล่นจิตเป็นแบบสมณะพราหมณ์บางพวกที่ไปเล่นปฐวีกสิณไปเล่นอาโปกสิณแล้วก็พยายามใช้จิตไปเล่นให้แผ่นดินไหวไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้ทำจริงเข้าธรรมะเอาจิตของเรานี่ให้มันเป็นโพธิจิตให้ตรัสรู้ให้ทำขึ้นเรื่อยๆๆมันจะสั่งสมไปเองแล้วเป็นเองแผ่นดินจะไหวหรือไม่ไหวก็ช่างไม่ต้องไปตามรู้ก็ได้แต่เราจะรู้เองโม้ไปก็ป่วยการไม่โม้ผู้มีธรรมผู้มีปัญญาผู้มีตาทิพย์ก็จะรู้ก็จะเห็นแทงทะลุออกเองว่าการไหวนั้นแผ่นดินไหวนั้นคืออะไรไหวกันบ้างแผ่นดินกระเทือนจนกระทั่งโลกต้องไหวจริงประชาชนก็ต้องเปลี่ยนเคลื่อนไหวกันจริงๆสังคมก็ต้องเปลี่ยนแผ่นดินก็ต้องเปลี่ยนน้ำฟ้ามีพายุพัดมีอะไรต้องเปลี่ยนแรงสะเทือนสะท้านใหญ่ไปถึงขนาดนั้นก็ให้มันใหญ่ไปเองของมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกแล้วมันย่อมเกิดลงตัวทุกอย่างต้องลงตัวขอให้มันมีภาวะนั้นเกิดจริงเป็นจริงขึ้นมากันแล้วกันถ้าไม่เกิดจริงเป็นจริงเป็นแต่เพียงคิดเพ้อหวังอยากให้เป็นอย่างนี้จริงหนออยากให้เกิดอย่างนี้จริงหนออยากให้มีจริงนี้จริงหนอแล้วไม่ทำอะไรก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราทำสิ่งนั้นจะเกิดหมู่เรานี่ถ้าเรายิ่งทำให้เกาะกลุ่มเต็มตัวเป็นไปได้โดยดีโดยจริงเลยเป็นธรรมจักรจะเคลื่อนกงล้อธรรมะนี่ออกไปสู่ข้างนอกไหวสังคมนี้จะไหวแผ่นดินนี้จะไหวหมู่ชนนี้จะไหวโลกนี้จะเคลื่อนโลกนี้จะเปลี่ยนโฉมไป ไหวไปในทางดีด้วยโลกนี้จะเปลี่ยนโฉมไปจริงๆขอให้เราทำเถอะและโลกนี้จะเปลี่ยนด้วยน้ำมือเรานี่แหละด้วยมือพวกเรานี่แหละโลกจะเปลี่ยนมือไปโลกจะเปลี่ยนโฉมไปไม่ใช่อะไรหรอกเพราะงั้นโลกเขาก็หมุนของเขาไปสู่โลกสู่ความแตกดับแตกดับอย่างโลกนะแต่เราจะทำความเจริญทำความเกิดไปสู่อีกทางนึงเพราะฉะนั้นช่วยเขาอย่าให้เขาแตกดับเร็วนักช่วยเขาหน่อยให้เกิดเมื่อมีเกิดมาพยุงความดับโลกมันก็อยู่ไปนานถ้ามีแต่ดับดับส่งกันไปเลยหาดับโลกก็แตกไปเลยแล้วก็กลียุคก็เกิดความร้อนก็พังเข้าเร็วๆก็เท่านั้นเองเพราะเราเนี่ยตัวเราเองเราทำตนเราแล้วเรารู้ความตายเราก็จะมาช่วยความเกิดเรารู้ความตายเราก็มาช่วยความเกิดถ้าเรามีแต่ไปเกิดเกิดโดยไม่รู้ตายแล้วก็วิ่งหนีแต่ตายเลยไม่ได้ตายสักทีก็เลยไม่ได้ทำอะไรให้เกิดดีขึ้นสักทีมันก็วนเวียนปนกันอยู่อย่างนี้แหละแล้วเราต้องทำสิ่งที่เป็นไปให้ดีแล้วเข้าใจให้ได้ที่พูดนี่ใช้ภาษาสื่อความหมายให้ไปเข้าใจสัจธรรมที่แท้จริงโลกนี้มีแต่เกิดกับตายตายกับเกิดหรือเกิดกับดับเท่านั้นเองเมื่อเราทำอะไรได้อย่างนึงสิ่งนั้นก็จะเป็นผลที่ให้เราไปทำสิ่งนึงที่ดีขึ้นดูกระอานนท์บริษัท8พวกเหล่านี้แล8พวกเป็นไฉนคือขัตติยบริษัทพราหมณบริษัทคหบดีบริษัทสมณบริษัทจาตุมหาราชิกะบริษัทดาวดึงสะบริษัทมารบริษัทพรหมบริษัทนี่พวกบริษัท8พวก8พวกอันนี้ขัตติยะก็คือคนชั้นโลกที่ใหญ่ยิ่งทางโลกพราหมณบริษัทก็คนทางธรรมใหญ่ยิ่งทางธรรมคฤหบดีบริษัทก็คือคนที่อยู่อีกหมู่หนึ่งเรียกว่าผู้ที่ร่ำรวยในวัตถุชัดๆคฤหบดีปักบ้านเรือนอยู่ชัดๆก็เป็นใหญ่ในหมู่อีกหมู่หนึ่งสมณบริษัทก็เป็นหมู่ที่อยู่กับคนพราหมณ์นี่ก็เป็นคู่ของกษัตริย์สมณะก็เหมือนก็ยังพราหมณ์คู่กับกษัตริย์คหบดีก็สมณะบริษัทก็คู่กับคหบดีบริษัทเป็นคู่อีกคู่นึงเนี่ยเป็นทางนักบวชเหมือนกันคหบดีก็เป็นคนใหญ่โตทางด้านคนซึ่งไม่ได้เริ่มเปลี่ยนรอบถ้าเปลี่ยนรอบขึ้นไปจอมพราหมณ์หรือจอมใหญ่ผู้ที่เป็นปุโรหิตตาอย่างใหญ่ก็เรียกว่าพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยขัตติยะชั้นนั้นเขาก็ช่วยกันชั้นนั้นอย่างเราก็ช่วยคหบดีเราเป็นสมณะเราก็ช่วยคหบดีถ้าเราเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าก็แน่นอนพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพราหมณ์บริษัทเป็นยอดของพราหมณ์บริษัทเป็นพราหมณ์ปรินายกก็จะเป็นผู้สอนขัตติยะปรินายกเป็นพรหมปุโรหิตตาแท้เป็นครูของขัตติยะหรือเป็นที่ปรึกษาใหญ่เป็นผู้ต้องแนะนำด้านปัญญาแก่ขัตติยะแก่กษัตริย์อันนั้นก็เป็นธรรมดาเราทำได้แค่สมณะผู้เป็นสมณะแท้เป็นยอดสมณะเป็นอรหันต์เราก็เป็นที่ปรึกษาของคหบดีผู้ที่ร่ำรวยหรือผู้ที่อยู่ในทางโลกที่สร้างเคหะอยู่เขาก็จะมาปรึกษาเราได้ตามฐานะนี่4คู่4อัน2คู่จตุมหาราชิกาดาวดึงสาดาวดึงสามานพรหมอันนี้ก็เป็นอีก2คู่จตุมหาราชิกาก็เป็นของร้ายดาวดึงสาก็เป็นของดีหน่อยมานก็เป็นของร้ายพรหมก็เป็นของดีหน่อยไปในด้านลึกละเอียดขึ้นตามธรรมดาเหมือนกันกับคฤหบดีก็คือจตุมหาราชิกาเป็นพวกหาก็อธิบายให้ฟังแล้วจตุมหาราชิกา4พวกหาเสาะแสวงหาจะเอาให้ได้ทั้งโลก4ทิศดาวดึงสาก็หมายความว่าเป็นผู้ที่มีจิตที่ต้องการสั่งจตุมหาราชิกาจิตราชตาวติงสะสั่งให้หาเป็นอยู่เหนืออำนาจของจตุมหาราชิกาอีกทีหนึ่งเป็นผู้สอนก็ได้ก็เหมือนกันมีรูปรอยเหมือนกันสมณะสอนคฤหบดีพราหมณ์ สอนกษัตริยะหรือกษัตริย์ดาวดึงสะก็สอนจตุมหาริกาพรหมก็สอนมารก็เป็นคู่นี่พวกบริษัท8ดูกระอานนท์เรายังจำได้ว่าเราเข้าไปยังขัดติบริษัทหลายร้อยครั้งทั้งเราเคยนั่งเคยปราศัยเคยเข้าสนทนาในขัตติยะบริษัทนั้นวันหน้าของพวกนั้นเป็นชั้นใดของเราก็เป็นชัดเช่นนั้นเสียงของพวกนั้นเป็นเช่นใดของเราก็เป็นเช่นนั้นเรายังพวกนั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรพ์ให้รุ่นเริงด้วยธรรมีกถาเมื่อเราพูดอยู่ก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้นี้คือใครพูดอยู่จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ครั้นเรายังพวกนั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรพ์ให้รื่นเริงด้วยธรรมิกถาแล้วหายไปเมื่อเราหายไปแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้นี้คือใครหนอหายไปแล้วจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในพระพุทธเจ้าท่านอธิบายสภาพธรรมที่เปรียบเทียบมาตั้งแต่เป็นปุคคลาธิฐานคือยังเป็นขัตติยะยังท่านเป็นพราหมณ์บอกแล้วว่าท่านเป็นพราหมณ์ปุโรหิตแท้เป็นพราหมณ์ปรินายกพระพุทธเจ้าท่านเคยไปสอนหรือเคยไปช่วยพวกขัตติยะหรือพวกกษัตริย์ก็หลายร้อยครั้งนี่ท่านบอกหลายร้อยครั้งทั้งเราเคยนั่งปราศัยเคยสนทนาเคยแสดงธรรมีกถาด้วยให้พวกนั้นอาหารร่าเริงสมาทานเขาก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอยู่กับใครเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าหลีกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าใครหายไปนะฟังให้ดีนะนี่ท่านพูดถึงธรรมอธิษฐานแล้วนะโดยอธิบายโยงใยจากปุคคลอธิษฐานก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้นี้คือใครหนอหายไปแล้วจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์หรือเทวดานี่โดยภาษาอย่างนี้คนก็จะงงอ้าวกับพระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์ก็ไปสอนแล้วเขาไม่รู้ได้ยังไงก็วันนั้นน่ะพระสมณะโคดมเดินไปแล้วมาสอนแล้วหายไปแล้วมาแล้วทำไมจะไม่รู้ล่ะแต่นี่พระพุทธเจ้าท่านพูดเป็นธรรมอธิษฐานแล้วเพราะคนเหล่านั้นเขาจะไม่รู้ว่าเทวดาหรือมนุษย์แม้จะสอนแล้วก็ไม่รู้แม้จะหายไปแล้วจากมาแล้วก็ไม่รู้ว่าใครหายไปใครมีอยู่เขาไม่รู้นะชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละพวกนี้มันเปลี่ยนไปรอบเปลี่ยนไปนี่เขาคนไม่รู้รอบจริงๆก็ไม่รู้ดูกันนะกระอานนท์เรายังจำได้ว่าเราเข้าไปยังพราหมณบริษัทหลายร้อยครั้งชั้นเดียวกันแม้จะเข้าไปหาพวกพราหมณ์บริษัทคือพวกที่เป็นนักบวชเหมือนกันแล้วท่านก็ไปสอนพวกนักบวชนั้นอีกทีนึงที่ถือว่าเป็นนักบวชที่จะเป็นครูของเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์เชียวนะพวกพราหมณ์ก็พระนี่ก็เหมือนกันก็เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์พระที่แท้จริงที่ใหญ่ๆที่ยกย่องเป็นชั้นเป็นระดับท่านเข้าไปหาคฤหบดีเข้าไปหาจตุมหาเข้าไปหาสมณะเข้าไปหาจตุมหาราชิกะเข้าไปหาดาวดึงสะเข้าไปหามารเข้าไปหาพรหมทั้งเราเคยนั่งเคยปราศัยเคยเข้าไปสนทนาในพรหมบริษัทนั้นวรรณะของพวกนั้นเป็นชั้นใดของเราก็เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าไปหาผู้ใดก็เป็นทำตัวเป็นวรรณะนั้นหมดเสียงของพวกนั้นเป็นเช่นไรของเราก็เป็นเช่นนั้นท่านทำให้ลงรูปลงรอยไม่ยึดถือรูปไม่ยึดถือรอยไม่ยึดถือวรรณะไม่ยึดถือศักดิ์ไม่ยึดถือในส่วนที่จะมาเปรียบเทียบเคียงกับเขาที่ว่างั้นท่านไปพูดกับกษัตริย์ท่านก็ถือว่าวรรณะเป็นกษัตริย์ถือไปพูดกับพราหมณ์ก็ถือว่าวรรณะเป็นพราหมณ์พูดกับคหบดีก็ถือว่าวรรณะเป็นคหบดีทำให้เหมือนทำให้เป็นอย่างนั้นทั้งวรรณะทั้งเสียงทั้งหยาบทั้งละเอียดนั่นเองวรรณะก็เป็นผิวนอกเสียงก็เป็นส่วนในเป็นอย่างนั้นเรายังให้พวกนั้นเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรพ์ให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาเมื่อเราพูดอยู่ก็ไม่รู้ว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้นี้คือใครหนอพูดอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าทำตนเองอย่างนั้นทีใดคนรู้เขาก็ไม่รู้ว่านี่ใครมาโอ้นี่พระพุทธเจ้ามาพูดกับเราไม่รู้เขาก็ไม่รู้ ขาก็นึกว่าเป็นผู้ที่เป็นเพื่อนกันแล้วพูดกับข้าบดีว่าโอ้เพื่อนข้าบดีผู้ที่น่าเคารพนับถือมาพูดกันเขาก็เคารพบูชาเท่านั้นเพราะไม่ได้ไปบอกเพราะอะไรไม่ได้ไปถึงข้าบดีก็ไปอ้างตัวเขาไปแสดงวรรณะว่าฉันนี่เป็นกษัตริย์มาพอไปถึงมันก็ไปแสดงตัวเองว่าเราเป็นสิ่งนี้มาที่เป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าอะไรก็ตามแต่มาที่จะแสดงตนไปอยู่ในคนละเพศคนละภูมิที่ไม่ลงกันไม่อันนี้สูงนะอันนี้สูงทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่จะไปสอนเขาหรือว่าการที่จะเข้าไปบอกเขาการที่จะเข้าไปแจ้งเขาไปอยู่กับพวกหมู่กลุ่มต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านแบ่งหมู่หรือบริษัทออกไว้เป็น8หมู่หมู่ขัตติยะคือหมู่ชนที่อยู่ในพวกปกครองพราหมณ์ก็ถือว่าหมู่ที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ปกครอง